161 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, sobota, 6 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Partyjne konwencje przed eurowyborami. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi ofertę dla rolnictwa w Kadzidle na Mazowszu. Koalicja Europejska prezentuje program wyborczy na warszawskim Żaraniu. Niemiecka prasa krytykuje kanclerz Merkel za spotkanie z Barackiem Obamą. Kolejna sobota z partyjnymi konwencjami przed eurowyborami. W Kadzidle na Mazowszu właśnie rozpoczyna się spotkanie Prawa i Sprawiedliwości poświęcone rozwojowi rolnictwa. Na kurpiach są liderzy partii, przedstawiciele rządu i eurodeputowani. Jest tam też nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, czego możemy spodziewać się po mazowieckiej konwencji PiSu? W Kadzidle konwencja Prawa i Sprawiedliwości będzie przebiegać według podobnego układu jak poprzednie spotkanie przedwyborcze PiS. Spodziewane jest przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i tzw. jedynki na listach do Europarlamentu z Mazowsza Adama Bielana. Miejsce konwencji w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle na północnych rubieżach województwa mazowieckiego jest nieprzypadkowe. Politycy PiS chcieli pokazać, że region to nie tylko stołeczna Warszawa, ale też lokalne społeczności gminne i powiatowe, mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W Kadzidle chcemy podkreślić rolę Polski, tej regionalnej, Polski prowincjonalnej i jednocześnie tego wielkiego bogactwa, które tam akurat na północnym Mazowszu może szczególnie widać, również tej jakości polskiej żywności, tych produktów regionalnych, tradycyjnych. To jest również i przekaz, że polska prowincja, polska wieś jest bardzo ważna dla polskiego rządu. Regionalność widać na tej konwencji na każdym kroku. Większość zaproszonych na nią uczestników jest w wielobarwnych strojach ludowych. Wielu przyniosło ze sobą regionalne ludowe wyroby, od przysmaków przez wiklinowe kosze i rękodzieło artystyczne. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Na warszawskim Żaraniu trwa pierwsza wspólna konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej. Politycy PO, PSL-u, SLD, Nowoczesnej i Zielonych prezentują swój program. Wybory w roku 2019 są najważniejsze od 1989 roku, mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi konwencję. Karolu, powiedz, co jeszcze mówili politycy Koalicji Europejskiej? Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił również, że Polska staje dziś przed wyborem, czy będzie mocna w Europie, czy też będzie, tu cytat, państwem partyjnym dryfującym na wschód. Według lidera PO za rządów PiSu Polska od Europy się oddala. Oni nie mają strategii dla Polski. Mają pełne kompleksów i instynkty. Grają na osłabienie Unii Europejskiej. A my uważamy odwrotnie. Polska musi wrócić do głównego stołu Unii Europejskiej. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział pozyskanie większych środków unijnych, m.in. na politykę rolną. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty mówił o wsparciu dla młodych i równych prawach dla ludzi różnych poglądów, wyznań i orientacji seksualnych. A według szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer dziś Polsce grozi wyjście z Unii Europejskiej. Koalicjanci PiS w Parlamencie Europejskim właśnie wyprowadzają Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. My nie możemy pozwolić PiS-owi na zrobienie tego samego Polakom. Głos zabrała też liderka Zielonych, Małgorzata Tracz. Apelowała m.in., by Polska stawiała na tanią, zieloną energię, ochronę zwierząt i tworzenie społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego. Liderzy Koalicji Europejskiej odnosili się też do bieżących wydarzeń krajowych. Wsparli m.in. strajk nauczycieli. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Niemiecki tabloid Bild krytykuje kanclerz Angela Merkel za spotkanie z byłym amerykańskim prezydentem Barackiem Obamą. Najpoczytniejsza gazeta Niemiec pisze, że to demonstracja niechęci wobec obecnego amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Dla odrobiny nieuzasadnionej nostalgii Merkel zdecydowała się na wyrządzenie kolejnych szkód w wyjątkowo ważnych niemiecko-amerykańskich relacjach, ocenia Bild. Tabloid przypomina, że Obama co najmniej równie bezwzględnie jak Trump pilnował amerykańskich interesów, domagał się od Niemiec zwiększenia wydatków na obronność, a jego służby szpiegowały niemieckie firmy i podsłuchiwały samą kanclerz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale na południu kraju więcej chmur, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. W Zakopanem 11 stopni, w Suwałkach i Katowicach 14, w Lublinie i Krośnie 15, w Krakowie, Olsztynie i Gdańsku 16, w Warszawie 18, w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu 19, w Poznaniu i Zielonej Górze 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko wolno, hulaj dusza!

nauczył mnie, że można więcej chcieć, gdy w mojej krwi pulsuje brak. Chciałabym winić się, chciałabym poczuć mniej. Goni mnie twój duch, odkleja mój dzień od tła. Jesteś jak biały szum, choć nie chcę trwać. Uciekam stąd i wracam wciąż. Nikt nie nauczył mnie, że można więcej chcieć, gdy w mojej krwi pulsuje brak. Chciałabym winić się, chciałabym poczuć mniej. Uciekam stąd i wracam wciąż. Nikt nie nauczył mnie, że można więcej chcieć, gdy w mojej krwi pulsuje brak. Chciałabym winić się, chciałabym poczuć, że już wiem. Ania Karwan jest naszym gościem. Witaj, Aniu. Dzień dobry. Zaczęliśmy od piosenki Biały Szum. Przyznaję się, że kiedy włożyłem do odtwarzacza tę płytę, to ten biały szum złapał mnie zdecydowanie. To jest twoja debiutancka płyta i napisałeś tutaj na okładce, że gdybyś wydała ją wcześniej, to na pewno nie byłabyś ty. Ale trochę czekałaś, żeby wydać tę płytę. Czekałam na pojawienie się mądrych myśli w głowie, pomimo wszystkiego, co uważałam na temat życia. A gdzieś jestem zwolennikiem tego, żeby w każdym momencie życia szanować swoją wiedzę, nawet jeśli się ma 7 lat. Jednak cały czas twierdziłam, że te doświadczenia, które posiadam, nie są wystarczająco duże, żeby móc wyjść do miliona ludzi i próbować czegoś nauczać. A z kolei wiem, że jestem stworzona do tego, żeby mówić prawdę w muzyce, więc nie mogłam się za bardzo zająć czymś innym, tylko musiałam coś przeżyć, żeby móc potem coś przekazać. Dlatego to pewnie tyle trwało. Dużo przeżyłaś, z tych tekstów wynika. Ale chciałem cię teraz zapytać jeszcze o udział w tych programach, kiedy wychodzisz na estradę i jesteś narażona na to, że jurorom może się nie spodobać, prawda? I publiczności również. Bo to musi być chyba ogromne przeżycie, a też jednocześnie stres wielki brać udział w takim przedsięwzięciu. W moim przypadku, jeśli chodzi o program ostatni, w którym wzięłam udział, czyli Voice of Poland, ja się nie bałam już oceny, bo ja się poszłam pożegnać z karierą w tym programie. Ja chciałam zaśpiewać ostatnią piosenkę, taką publicznie przed kamerami i pożegnać się tym samym z marzeniami, bo byłam naprawdę w bardzo głębokiej depresji w czasie załamania nerwowego, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. W związku z tym myślę, że to był dla mnie trochę większy problem niż samo wyjście na scenę i gdzieś tam banie się lub nie opinii. Ja już się nie bałam po prostu wtedy opinii. Puściłam to wszystko, co mówią wszystkie mądre psychologiczne książki. Zrobiłam taki typowy let it go. I co ma być, to będzie. Na pewno się nie nastawiałam na to, że to będzie taki sukces. I w życiu bym nie przypuszczała, że odpuszczając coś, rzeczywiście można coś dostać. Właśnie, że to wtedy, kiedy nie masz jakiegoś strasznego napięcia, że muszę wygrać, to wtedy to się dzieje naturalnie i tak jak w twoim przypadku, warto było brać udział w takim... Warto. Ja się cieszę. Twoja płyta cieszy się sporą popularnością, bo 6. miejsce na liście najlepiej sprzedawanych płyt. To jest ogromna radość. No, jestem szczęściarą, żeby tak zadebiutować z takim miejscem. Naprawdę to jest po prostu ochrona boska. Napisałaś też tutaj, że te piosenki są poukładane w nieprzypadkowej kolejności, że one w ten sposób powstawały. Zaczęliśmy od Białego Szumu, a ja jako następną wybrałem 7. Co to było? Czarny Świt. Numerkami nie pamiętam, ale Czarny Świt, tak. Chyba jednak taka jedna z najsmutniejszych piosenek na tej płycie. To jest taki najtrudniejszy moment na tej płycie dla mnie, bo zarówno do tej piosenki powstał tekst jako pierwszy, do powstałego już utworu I ten utwór był również nagrywany przeze mnie wokalnie również jako pierwszy. I to była ta pierwsza zrzucona skorupa dla mnie, najtrudniejsza podczas realizacji tych wokali. No przyznaję, że nie spodziewałam się sama po sobie, że po 18 latach, nazwę to tak trochę bez emocji, czyli czynnej pracy zawodowej na scenie i estradzie, że przyjdzie mi jakakolwiek trudność w zaśpiewaniu czegoś takiego. Zawsze czułam się dobrze w balladach, zawsze czułam się dobrze w przekazywaniu emocji, ale nigdy nie przyszło mi jeszcze tak dotkliwie opowiedzieć o historii mojego życia. Było to rzeczywiście duże przeżycie i sama też jeszcze odsłuchując tę piosenkę słyszę tam drżenie. I czarny, właściwie czarno-biały, a właściwie prawie czarny wideoklip. Posłuchajmy, Ania Karwan. Cierpieniu i samotności mówią teraz jest twój czas. Biorę jeden głębszy wdech, oddaję się bezsenności, jest wierna mi od lat. I modlę się przy dzień lżejszą głowę, błogi sen, choć w środku wszystko drży. Miało być łatwe, miało być proste, na zakrętach ścigam się samą. Zabrakło nam o włos. Nie wezmę od ciebie nic, wyjdę stąd tak jak stoję. Formuję nową mnie z odłamków, co pozostały, i strzepnę z ramion pył. Codziennie krok za krokiem będę stawiać, choćby w ogień przyjmę wszystko. Thank you. trochę jak Could It Be Magic, Barry Manilow. Tak mi się skojarzyło, kiedy słuchałem tego utworu, ale też słuchałem ciebie śpiewającą drugim głosem. Podśpiewuję swoje tak. utwory. Ania Karwan jest naszym gościem. Jeszcze piosenka zatytułowana Czarny Świt. Bogdan Kondracki. Postać ogromna, wielka. Powiedz coś wspaniała. O współpracy. Spełniło się moje marzenie, które kiełkowało we mnie od 19 roku życia. Ja wtedy po raz pierwszy Bogdana spotkałam, kiedy byłam chórzystką Moniki Brodki, Ani Dąbrowskiej. Sobie siedziałam w kąciku jego studia. Bogdan tego nie pamiętał, więc jak zaczęliśmy komponować płytę i przypomniałam o tej sytuacji, to Bogdan zrobił wielkie oczy i mówi, niemożliwe, przecież bym pamiętał, że ty tam siedzisz. Ja mówię, no nie bardzo. Bo ja sobie siedziałam tam zupełnie cichutko i tam nie chciałam zwracać na siebie uwagi. Ale wiedziałam przez całe swoje artystyczne życie jedną rzecz, że jest mnóstwo wspaniałych muzyków i producentów, młodzi, doświadczeni, mniej doświadczeni, nieważne, ale ja wiedziałam o tym, że ja mogę wyrazić się, przynajmniej teraz na debiutanckiej płycie, wyłącznie za pomocą produkcji Bogdana, bo wiedziałam, jakie Bogdan do tej pory zrobił płyty, jaki to jest kunszt, elegancja, klasa. Jednocześnie wciąż to jest skromne. I ponieważ ja jestem przez moją mamę wychowana na polskiej muzyce, gdzie kompozycja i tekst mają wtórować, a nie brzmienie, to wiedziałam o tym, że Bogdan przede wszystkim będzie czuł ten sam fundament co ja, czyli kompozycja i tekst i oczywiście brzmienie, żeby też nie było, że brzmienie jest nieważne. Bogdan się mną zaopiekował na wielu płaszczyznach i podziękowałam mu w pewnym momencie za to, że stał się takim trochę moim muzycznym ojcem. I jego wsparcie zarówno duchowe, jak i mentalne było dla mnie w tym momencie naprawdę tak jak kawałek powietrza do oddychania. A propos tekstów, słuchaczka napisała, pani Beata, wreszcie normalna kobieta i normalny tekst. Nie znaczy, że zapraszam ciągle nienormalne kobiety. A często spotykam się z tym stwierdzeniem i czasami jak jest mi źle albo czuję, że może kurczę, to nie idzie wszystko tak jak powinno. Ta powinność mi przysłania rzeczywistość. To wtedy dostaję taką fajną, taki fajny odzew od fanów, że najbardziej kochają w tym wszystkim prawdę i człowieka, więc ja się bardzo cieszę za takie wiadomości. Śpiewałaś przez moment w grupie Sofa. Tak. Ja rozmawiałem z Tomkiem Organkiem kiedyś, już ze 3 lata temu pewnie i powiedziałem mu, że i tobie teraz mogę to powtórzyć, że to była formacja, która dostawała fantastyczne recenzje. Tak. Ale za tym nie poszła popularność i sprzedaż płyt. Ja myślę, że to było za wcześnie na naszym rynku. To był początek lat 2000, prawda? No tak, tylko że tutaj wtórował zespół Sisters, który swoją siłą, siostry i bardzo, że tak powiem, zbliżonym gatunkiem dostąpił tego zaszczytu pierwszeństwa i w momencie, kiedy zdobyli miłość fanów, to wszystko, co się pojawiało podobnego... Było traktowane jako... Było strasznie przykro traktowane jako coś odtwórczego, a to nie jest zupełnie tak, bo te zespoły powstawały w bardzo podobnym czasie i po prostu chyba mieli w tym momencie trochę mniej szczęścia. No ale przecież zespół... podarował nam Tomka Organka. Teraz cudownego. Właśnie, ma swoje 5 minut, które trwa już parę lat. Tak. No teraz mamy ciebie. Ta płyta, tak jak powiedziałaś, jest ułożona w taki sposób, że kolejność ma znaczenie. No to ja wybrałem 1, 7 i 12. Czyli utwór na koniec, jaki zabrzmi teraz, to będzie Dzięki Tobie. Dzięki Tobie, czyli dzięki mojej mamie. Piosenka, która zamyka tą płytę, która w tej chwili moją rzeczywistość określa, to jest moja wielka wdzięczność za to, czego moja mama mnie nauczyła, bo sama jestem już mamą od 6 lat i wiem, że nic co złe nie musi wiecznie trwać i wiem, że nie ma takiej rzeczy, która mogłaby siłę matki pokonać, bo po prostu jesteśmy nie do rozbicia po prostu. Za to jestem mojej mamie wdzięczna z całego serca. Aniu, to opowiedz jeszcze, co ci się śniło, bo to bardzo ładny sen był. Wprowadzę Państwa, ponieważ pochwaliłam się panu Markowi, że w chwili, kiedy kończyliśmy płytę, zadzwoniłam do całej mojej ekipy Two Track Records, że przyśnił mi się taki moment, kiedy przychodzę do Trójki i mówię, dzień dobry, jestem Ania Karwan i bardzo bym chciała, żeby moim singlem był Biały Szum. Więc dzisiaj siadając na fotelu, po pierwsze bardzo dziękuję za to zaproszenie, bo spełniło się wielkie moje marzenia, po drugie mój sen się urzeczywistnił, także proszę brać przykład, snę się pod potrafię urzeczywistnić w prawdziwe marzenia. Aniu, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że teraz już przyspieszysz z robotą i następna płyta nie pojawi się za kilkanaście lat. Nie, wręcz 26 kwietnia pojawi się trzeci singiel z tej płyty. Nie zdradzę jeszcze tytułu, ale myślę, że będą państwo z tego zadowoleni, bo my dostajemy bardzo dużo wiadomości skoncentrowanych na tym utworze. Ania Karwan była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję za to. No i wspomniana piosenka Dzięki Tobie dla mamy. Dziękuję. Budzę się nad ranem, inni wciąż jeszcze śpią. Czuję na nadgarstku puls, boję się, wydech i wdech. Miasto w hałaśliwy trans rusza za oknami jak co dnia. Zbieram każdą myśl, zaciśnięte palce stóp, każdy mięsień sztywny niczym lód. Nie mogę ruszyć się, nie mogę ruszyć się, a chcę. Wstać, podnieś się na raz, wsiądź za rękę siebie i bez obawy iść. Mieć jeden dobry dzień, bez pamięci cieszyć się, jak uczyłaś mnie odbić się od dna. Nie zamknie dzięki Tobie wiem. Jestem niespokojna, gubię się, a inni mnie. Dostrzegam w sobie Ciebie, miałaś cel, ten sam prowadzi mnie. Staram się każdego dnia, jak Ty dla mnie składam świat z kolorowych kart, z kolorowych kart. I chcę wstać, podnieść się na raz, wziąć za rękę siebie i bez obawy i zamkniętych spraw i czerpać z Ciebie siłę, którą masz, wyrwać z dawnych ran. Ty zrobiłaś tak, nic co złe nie musi wiecznie trwać. Ania Karwan, tak się kończy debiutancki album Ani Dzięki Tobie, piosenka 12. 12.30 dokładnie. Obiecałem, że w delikatesach powrócimy do tej płyty Jessie. I rzeczywiście powiedziałem Jacob Collier po francusku, a on jest przecież Brytyjczykiem, więc Collier. A może nawet Collierski. Jesse. Ta płyta ukazała się w grudniu roku ubiegłego, część druga, trzecia i czwarta w 2019 roku. Proszę posłuchać, jak młody człowiek kombinuje. And have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing and everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, glamour, fiesta, forever. Come on and sing. The roof and have some fun. All night long. Life is good, life is sweet. So come on now. Let the music go on and on and on and on. Feel it in your heart, feel it in your soul. Thank you. moja. Hej, Jumbo Jumbo, where's the party always going? O, jumile, jumbalino, senti moja. O, Jumbo Jumbo. Jacob Collier, na dodatek zaprosił jeszcze zespół Take Six i Metropole Orchestra i jeszcze kompozycja Lionela Richiego All Night Long. To taki delikates na dzisiaj. No a teraz się dowiadujemy, że Lionel Richie razem ze Stevie Wonderem Together przyjeżdżają na koncert do Hyde Parku w Londynie. Lato będzie gorące tego roku. Następną szufladkę otwieramy w Markomanii. Będzie nosiła tytuł Centrum Wynalazków. Drengene som aldrig skulle derfra. Gennem det funklende krat vi gemte vores drømme i. Du spurgte hvem vil du have. En duft der kun valder stod omkring dig. Stod på tæerne altid i ly. Mona, det var din by. Du var smuk, blev forelsket en dag. Jeg var rastløs, jeg stak af. Mona, det var din by. Der hang vi uden, og det blev aften. Hang vi i og drømte om et andet sted. Der er dem vi ventede på, nogen som aldrig kom. Ind i kredsen, ud af bakken, over hegnet for at få eller befri. Du er den de fleste drømte om, når de ikke kunne falde i søvn. For tæerne altid i lig. Mona, det var din by. Du var smuk, blev forelsket en dag. Jeg var rastløs, jeg stak af. Plads, brunede gulve og knuste glas. Det er okay. Det er deromkring, jeg er tilpas. Det er okay, okay, okay. Det er deromkring, jeg er tilpas. Stod på tæerne, altid i ly. Smuk, blev forelsket en dag. Jeg var rastløs. Centrum Wynalazków. Zimna Dunka. Christina Holgersen. Nie start jest tytuł płyty, tak mniej więcej, bo nie znam tego języka, ale dziewczyna bardzo ładnie śpiewa. Sałatka włosko-francuska. No tak, nie wszystko się zmieści, ale dzisiaj jako sałatka włosko-francuska wystąpi duet brat i siostra, czyli Heca na 14 fajerek. Na początek będzie pan Sobral, a potem będzie pani Sobral. Na obu płytach są duety, więc może kiedyś zrobimy tak, że będą śpiewali te duety dwa, a dzisiaj nie. Dzisiaj najpierw będzie śpiewał Salvador, a potem będzie śpiewała Luisa. Perdu dans les cris des errants d'aujourd'hui, la valse recommençait d'un aveu fragile, essoufflé sur un air désuet, les mots des amoureux. Je te baisse, je te caresse, toi mon amour, toi mon sang, mon enfant. Je te laisse mes nuits d'ivresse, donne-moi tes bras, je t'aime infiniment. Sans la valse dont je parle aux langueurs ancestrales, les amoureux restaient silencieux, mais elles ont trois temps échauffé les amants et murmuré pour eux. Allez, viens, je veux des baisers au creux des reins, dans le cou et sur la bouche. Allez, viens, je t'emmènerai, je veux t'épouser, je veux que tu me touches. Mais la valse brillait jour et nuit, soleil ou pluie, pour qu'on enlève elle aussi. Pourtant, elle savait les mots qu'elle soufflerait toujours. Sans elle n'était pas ceux de l'amour, et elle recommençait indéfiniment pour tous les amants. Et elle recommençait indéfiniment pour tous les amants. Espaço para dois, que o colo de uma da mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente que irás receber. Ter paciência, vais exigir a tua independência, tudo isso é normal, fica sempre igual, não te vou mentir. Ah, ah, ah, ah. Vão discutir quem tem o comando, o lugar do carro, quem toma banho primeiro, mas uma coisa eu sei, não vai haver ninguém que te conheça tão bem. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente, que este é o melhor presente, que este é o melhor presente que irás receber. Salvador Sobral i jego siostra Luisa z nowych płyt. Ta pierwsza Salvadora z 2019 roku, a Luisa wydała płytę 2 listopada 2018. Nie wiem, czy dotarła do Państwa wiadomość już o tym, że po 37 latach jednak będą nowe piosenki Abby. Trochę się niepokoję. Są już nawet dwa tytuły. I Still Have Faith in You oraz Don't Shut Me Down. Mówię o tym dlatego, że wczoraj miała urodziny Anieta. To jedna z ulubionych moich piosenek z repertuaru Abby, wykonywana przez nią właśnie. I must have left my house at 8 because I always do. My train certain left the station just when it was 2. I must have read the morning paper going into town and having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around. Letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day. My 7th cigarette at 2:30. And at the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day without really knowing anything. I hit a pile. Done it ever since. in its usual frame. The day before you came, trzeba będzie się jakoś oswoić z tą myślą. Nowe piosenki ABBY pojawią się jesienią. No a my dziękujemy już Państwu za uwagę. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Thank you.